moy bam yoni won sa'ir rusul al kiram shara'a lakum min ad din ma wassa bihi nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى لنكون عندك بير فارغ نينتال تامبي ماي صاحبي دالي توخو وقتاني ني دان ويدي القران ني دان ويدي ديكي ني دان ويدي الاخره مو انديل لين ليغا خامني موي مبوغل غو ترجم لين دي ديك بس ليغا خامني bopp yi dañuy bejaw bopp xalé sax bejaw ndax tit bu ñuy tit ci bis bobu di al-akhirah ginaaw ba sa bu ñu waxtane mu juromel tamam te talu iman ci adina bu yaatu bi nga xamne jeexantal la ci jeexantal li jëf ku tedd ki di subhanahu wa ta'ala di wo nit ñi ci ñu wuy wotem bi ak itam di len bette bis bo xamne dañ len bette istajibu li rabbikum min qabl an ya'ti yawmun la marad lahu min Allah bu sar bi tej waxtani wat al wahy ak al qur'an nim ko ubbe won ndax delo tambli ba ca jexlu ba li yatanasaq al kalam fi al bad' wal qitam motax wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman tur sar bi nak li tax mu jël ashura moy walu diso walu yego walu waxtan ngir teurel lol la l'islam xam motax barki dembu bi may jaxal mané suratu demokrasi djiblu won ci nak ne li l'islam di gis nit ñi di ko teural ci aduna si loola lepp bo ñëwé ci alquran da ngay yegg ne loola ndekete du démocratie waye so duggé ci biir alquran ni muy teurele wala ni yoonte bi doon dindi ak sahaba ya wala na sahaba ya ñu ñëw seen biir ca bañ yoré gouvernement ya ak yoya loola modi ab démocratie tabarakallah yalla ñal dimbalé bañu dégg sar bi li ci nekk ci ñariñ ñu jariñoko li ci ndigal ñu fas ko yene jafé li ci ay téré lepp yalla may ñu katanu bayiko wa huwa al musta'an bismillahir rahmanir rahim ha mim ayn sin qaf yalla mo xam lim ci nam araf ya ngi nonu suñu borom doxañ ci yem ci doxañ bu don ci mbindum gañu da ngay wax ne mu adressé ay mbir yo xamné da ko teunk barkalla daal di cey xam mom lam ci nam xam gi nak bu sahaba yi xamone ne xam gi day yok sen diine fokk ñu laaj ko yoonte yi bala dem bu ñu xamone ne ñak ga xam day wañi sen diine fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem yoonte bi it bu xamone ne buñu ko xamut mu wañi ci ñam lu bare bare dina len ko xamal bala dem bu xamone ne xam gi daf len di yok lu bare bare batay dina len ko xamal bala dem ndax ba muy lata dem daf len na laaj laaj bo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala sédé nako mu ne len ndax jotal na ñu ne ko balaqta ya rasulullah mu ni allahumma ashhad yalla sédel dadi ne ila rafiqil a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in yalla neena ci suratu shura aya ñettel kazalika nama wahyo won ñala jitu yuhi ilayka lay wahyo ci yow wa ila alladhina min qablika at ñala jitu won kuy wax ci yow allah yalla wa kazalika yuhi ilayka allah wa ila alladhina min qablika nima wahyo won ni la jitu lala wahyo nama len tanne won ni nek yonent lala tanne nga nek yonent lama don wax ni ñom ma wax ko ak yow ba wax ak yow lu mu waxuton ak ñom kazalika nama don wahyo ñoña yuhi ilayka lalay wahyo allah yalla wa ila alladhina min qablika ak ni la jitu won kon wahyi bi ben la motax ku weddina yow dog yonent rek weddina yonent yep yonenti bo ci wedde ben te décret bi len fal nek ben décret su boba décret ba nga daldi weddi su ko defé nak weddi ngay ñepp ndax kay du yenn la tabarakallah suñu borom tabarakallah moko yonne moko signé limte yonente alayhi salatu wassalam ni ñi ñoy yonente yi Allahu yalla al aziz moy ki tedd ba saña def lu ne mom mo tedd ba lu ne fañ nako def leg leg mu def defin wo xamne tabarakallah kep ko defon ko don mom man la ñak jige nim ko jige mom yalla al aziz al hakim moy ko xerante ba nimu amé sañ sañ def lu ko neex lay sam lola moy hakim la moy dafa xereñ ba lu mu def rek non la tabarakallah leg leg na dem tim xew ñu lo xew ñu yaay gone ye gañu ñina yalla bax su ko neexon jilale gone yi la lo xew ñina baye gone ye gañu ñina yalla bax bu ko neexon jilale mamu gone yi wala baye gone yi yoy yep lu ci nek la suñu borom tabaraku taala di def waye lim ci mëne defit yalla bax na rek ngay dik waaw lim ci mëne di def su jile yaay gone yi wala baye gone yi wala mu jël kenn ci gone yi lim ci mëne jëlit na yalla bax na waaw ndax mom aziz la hakim la motax def defam ñaari do gis mu jur geraw waaw do gis mukk def defu yalla jur geraw wala ñaxtu do ko gis yalla dal al aziz al hakim yalla lahu momam ma fi samawati limatim lepp wa ma fi al ard momamit lingatim lepp waaw yalla lahu momam ma fi samawati limatim lepp fofu nga tok di deglu dafa am ñaari mbir da am lu la tim ak lo xamne ya ko tim dañ ko nan wax asaman ak suuf waye it yi la tim moy liggeyu kay bi nga nek amna fi ño xamne ño la sefu ño ñoy sama wat amna ño xamne ya len sefu ño ñoy al ardi waye ñi la sefu yalla len mom ñi nga sefu yalla len mom mom la yow mi nga xamne ya ne ci digeunte sef yi ak ñi nga xamne ya len sefu su ko defee boo yëgee ni yàlla moomoom ñi la seefu moom la yow moom ñi nga seefu jëflanteeg ñi la seefu ak jëflanteeg ñi nga seefu daf lay daal di yomb lu tax woo woon naxte yàlla ali aliyu mooy ci kawe ba si ba ñi la seefu bu ñu kawee ci sa kaw wala nga seefu ci ñi nga kawe dangaa fàttaliku dangaa fàtte kon ali aliyu ku kawe kooku al azimu ti rëy motax bo demé ca gar ba tabarakallah garage ba ñi ñi nga mom auto ba ci bopam muy daw di len versé ké nek ak chauffeur di ko nawal ñukoy fay muy def ci posam ké nek apprenti di and ci auto ba mu koy jangal ké mom nek ab coxeur boti bi taxawé mu fexé ci aw juroom wala lu aw fukki dara mu def ci posam ñoo ñun ñep ñoo ñatt ñi rek ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma rek tabarakallah motax yoy itam jara baye xel lool liggéeyu kay it entreprise yé société yeek ruq boo mën a dem rek lahu ma fi sama ma fi samawati wa ma fi l ardi wa ma baynahuma ñett yooyu ñoo fi nekk wa huwa yàlla nag al aliyu mooy ci kawe ki al mutaali fawqa xalqihi al azim mooy al mutafarri al munfaridu bil kibriyai wal azama moom rek moo rëy moom rek moo kawe soo yëgee kawem gi nag soo kowee aw gaa yi da nga leen di bàyyi xel soo yëgee kawem gi buñ la kowee it nga bàyyi xel ci la kowe aaya ñeent ci suratu ashura yàlla neen am na wax joo xam ne ba mu ko déggee ñu ne ko am nga doom nee na takkaadu tuuti kon rek asamaawaatu asamaan yi nga xam ne ñoo leen tiim yatafatarna di dajjeeku min fawqihinna ca seen kaw ca kaw a kaw dajj ku ndax baat bu ñu dégg ne yàlla am na doom nee na tuuti kon rek loolu am takkaadu samaawaatu yatashaqaqna min azamatillahi wa jalaalihi wa min shanaati ma yaquluhu almushrikuna min ittiqaasi illahi alwalad ya salaam wa subhanallah walmalaa'ikatu te malaaka yi ba ñu déggee baat boobu walmalaa'ikatu te malaaka yëpp yusabbixuuna ña ngay sàbbal ñoom bi xamdi rabbihim ci sant seen borom waaw tasbih lillah yunazzi'unahu ama la yaliqu bihi dim sàbbal yàlla di ko màggal di ko bakk ndax yëggun ñit ni lu yëllul ci moom ku ko xam doo ko teg ci moom ginnaaw ñoom malaaka yi ñi nga ca wetam moom subhanahu wa taala diisu ragal loo xamut. Malaaka yu ko wër nag ñoom ba ragal ko, bu ñu gisee kuy wax ci yàlla lu yeyiwut, ñoom yusabbihuuna bihamdi rabbihim ah wa yastaghfiruuna liman fi l'ardi, di jégalul ñi ci suuf, di jégalul liman fi l'ardi ñi ci suuf. Fi mu nekk gaynde li mu ñàng-ñàng, bu ñu waxoon ci rajo bi ne juróom ñi gaynde ngi biir Dakar, mag ñiy daw, mag ñi xam gaynde ñooy daw, waaye xale yi xamul gaynde du leen yàqal seenu mbokk, xale yi xamul gaynde du leen yàqal seenu mbokk. Waaye mag ñi xam gaynde, bu fekkoon tey dañoo def benn ubbi fii ngeen aay ñu baal ñu, ñu daan ne waaw lu xew, benn journaliste daan ñëw toog fii daan ne dafa am juróomi gaynde yu jógee fee ca fañ leen denc, ñu ngi ci biir dëkk bi, balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk da ngaa dugg sa néeg ba tëkk ba noppi tàmbalee téléphone fii si defam naan léegi gaynde yooyu fan la ñu nekk. Waaye xale yi ñoom du leen yàqal seenu mbokk, lu tax? Ndax xale yi dañoo xamul gaynde, waaye mag ñi xam gaynde ñoom dañuy daal di daw. yàlla it nag koo gis mu ñeme ko rek da koo xamul, yàlla koo gis mu ñeme ko da koo xamul, waaye ku ko xam ragal ko. Malaaka ya ci wetam nag ñoom nga xam ne ñu ngi koy gis te xam ko, wal malaaykatu yusabbihuuna bihamdi rabbihim, ñoom fu ñu toll ñu ngay sàbbaal yàlla di ko sant. wa yastaghfiruuna liman fi l'ardi, ba demee ci tafsir bu ñuy tuddee at-tashil, moom day wax ne ba muy firi loolu mu ne al aaya umumun yuraadu bihi alxusuus, mu ne aaya ji dafa yaatu waaye ñu bëgg ci ak xatal. nga ne ko ha, mu ne li anna almalaaikata innama yastaghfiruuna lilmuminin min ahli l'ard, mu ne ndaxte malaaka yi waa suuf ñi ci gëm la ñuy jégalul mooy wa yastaghfiruuna lilladina aamanu. ba dema ci at-tashil li ulumi tanzil jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom-ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarkalla ca téere boobu, mu ne aaya jii di wa yastaghfiruuna liman fi l'ardi, soo ko jàngeelul mooy dañ jégalul mbooleem ñi ci kaw suuf, waaye moom mu ne umum la yuraadu bihi alxusuus, aaya ji daa yaatu ñu namm ci nag ak xatal, te mooy ni malaaka yi jégalul moo ñi nga xam ne aamunoo gëm ne ala xanaa xamoo ni inna allaha yàlla huwa alxafuuru mooy mooy baalekat bi, arrahimu mooy yërëmekat bi, yàlla ñu baal te yërëm ñu, yàlla ñu baal suñuy bakkaar moom subhanahu wa taala te yërëm ñu. Suratu Shura aaya juróom benn, yàlla ne walladina mboolem ñi nga xam ne taxasu dañoo jël min duunihi leneen lu dul yàlla awliyaa def koy yàlla, dañoo jël leneen lu dul yàlla awliyaa def koy yàlla, wala ñu kilifa woo ko, jaaloo lahu shurakaa wa andaada, dañoo jël leneen lu dul yàlla def koy yàlla. walladina taxasu min duunihi awliyaa, dañoo jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko, allahu xabisun aleyhim, yàlla mi ngi nekk koo xam ne kii moo leen fuglu, yàlla moo leen fuglu, wa ma anta aleyhim bi wakil, waaye yow wéeru woo seen mbir yoruloo ko. bi maana ñi nga xam ne ñoo di weddi ñoo di jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko, yow day yow yonente bi alayhi salatu wasalam, du seeni jëf lañ la wakil nga leen di topp benn par benn, innama anta munzir, yow da ngay waarate rek waxal li ngay wax, ña ko dégg buñ nangoo xayul, buñ nanguwul nag yow sa jaan wàcc na, ndax li la war rek mooy jot yi, wa ma ala rasul illa albalaq. wa kazalika naka noonu nga gis ne saar bii di suratu Shura saa bu jeexalee benn wax bay tàmbaliwaat rek daal di indi wa kazalika, amoon nga ci benn léegi bi mu ne xamim ayn siin xaaf ne la kazalika, bi mu noppee nga dégg waxaat ne la ne la wa kazalika. tabarkalla di la wan ne lépp dafa toggaloo rek moom saar bii di suratu Shura, suratu Shura aaya juróom benn ci lañ toll. wa kazalika awxayna ilayka, ni ma waxyoo woon góor ñi la jiitu woon di ay yonent, laala waxyoo quranan arabiya, muy quran ju arabe, quran arabiyan ju arabe, bi lisaani al arab la lubsa fiihi wala xumuut, lisaanan arabiyan muy lammi ñu arab, motaxit xam ko lool jafe lool ndax fokk mu laaj xam arab lool te xam arab lool jafe lool qur'anan arabiya moo taxit lakku arab nekk loo xam ne ni arab yi waroon cee góorgóorlu ba lakk wi tasaaroo lool ci adduna si ni yeneen lakk yi tasaaroo yee noonu la ñu waroon a def ba nga xam ne foo dem ña fay dégg arab bu ñu dee aw julit dinañu bari lool ndax ñu mën a xam seen diine waaye tabarkàlla duñu ko defe noonu yeneen lakk yi ñu ngi gën a tasaaroo lakk woo wu moom ndax seeni borom xam naa xëy na dañu amul cawarteg tase ko noonu wala boog politique bi ñu koy tase moo demiwut noonu waaye daal qouranan arabiyan ñu ko bëgg a dégg ñëpp dañu daan jàng arab ba géeju ca ndax sew-sew yi ne ci arab cax yeeg walbati yeeg dugalante ba génn bi ñu xam ci lu baree bari bu ko defee nag xam ko ci seen lammiñu wolof ndax lammiñu wolof ak lammiñu arab sottandiku ci ñoom ñaar fokk ñaari làkk yépp dégg leen day mën a jàppandi lu tax ñu wax yu la li tunzira ngir nga waar ummal qura makka wa man xawlaha ak ñi ko wër ummal qura wa man xawlaha makka ak ñi ko wër makka lañ tuddee ummul quran ndey dëkk yi luñ tuddee fatiha ummul quran umm mooy cosaan moo tax al imam al faqr benn firikal la mu ne wa ummul qura aslul qura wa hiya makka wa summiyat bi haha al ismi ijlalan laha li anna fiha al bayt wa maqam ibrahim wa al arab tusammi asla kulli shayin umma xata yuqaal haasi lqasida min ummuhaati qasaidi fulan noonu la ko firikat ba di waxe ca a tafsirul kabir jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum téeméer ak ñen fukk ak juróom ñaar mu ne ummul qura mooy cosaanu dëkk yi te mooy màkka mu ne tudd nañ ko tur woowu ndax màggal ko ndaxte ca la kaa bëgg a nekk ca la maqaamu ibrahima nekk arab yi lépp loo xam ne cosaan la ci mbir daanañu ko di tuddee umm ba sax nit dina def ab xasiidaam boo xam ne bii bu rafet la ñu tuddee ko ummuhaatu xasid xasaidi fulan xasiid ak diw gii mooy cosaanu ay xasiidaam ma mboolem lëggéeykat yi xasaidi boo demee ci seeni xasiida da nga ci gis boo xam ne gii mooy ummuhaatul xasaidi tabarkàlla bu ko defee wa tunsira nga waar nit ñi nga fàttali leen yowmal jamci yowmal jamci bisub dajale ba laa rey ba fii sikki sàkk amut ci ni bis ba dana am wa tunzira nga waar leen xupp leen fàttali leen yowmal jamci bisub dajale ba laa rey ba fii xoolal ñu xëy marsi ñëpp tey kenn ku ne dugg ñibbi ñu fa réerle lañ fa réerle ñu daje ci garage yi ñëpp tey ña fa jóge ñibbi fa ñuy ñibbi ak ña fa réer la lañ fa réer la ñëpp ñu borom war leen dajale yowmal jamci jën waaye nii tey ku dem dagg nañ poosam jël la ca nekk te dootul gisee ka ko def mukk lu dul yowmal jamci jën waaye nii leb na xaalisub jàmbur ku dem dem naag moom te bala ñoo tase waar rek yowmal jamci jën waaye nii nax na nit ba yóbbu lam yor tabarkàlla suñu inspecteur bii di joxaane yu baree bari dina ko ciy indi ndax nee na ñuy raas jéem bokku ñoog ñay gàmmu ji su ko defee waaye ñuy raas jéem ak ña ca gàmmu gaak ñëpp daañu leen dajale yowmal jamci laa rey ba fii ñuy nangoo xëy ci li àllay santaane ak ña ca dul xëy ñuy xeyal cheytaane ñuy xeyal seen bopp ñen ñu nekk danañu leen dajale yowmal jamci yowmal jamci nag moom laa rey ba fii amul sikki sàkk tey jii gis nga ay gaayu ci jëm tey jii gis nga ay gaayu ci jëm am na ñaari ñoo xam ne tabarkàlla léeri ñëw fi ci plateau bi lim fi ay nit daal ne diw mu nga jëm yowmal jamci waaw diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam ñu ngi leen di yëgal ne diw mu nga jëm yowmal jamci laa rey ba fii bëri na tabarkàlla bi loolu mooy tànge tudd aw nit ba mu yàgg nga ne ñu ngi leen di yëgal ne diw ma ngay dem ma nga jëm yowmal jamci bisub dajale ba ma nga ñu jiitooli ñun ñi koy tàjje it ak di ko wax tabarkàlla mën naa am mu am ay bisit ca kanam ak kanam wala ca déwén déwén wala ci ay at at ñu ne diw it dem na fu mu jëm ñu ne ma nga jëm yowmal jamci li tax nak la ray ba fi moy bis bo xamni ya nga gis nit ñi di sangu di salu ci taggo di waaj di dem kon bis ba amna ginaaw nit ñi ya nga sangu di salu di waaj di dem kon bis ba amna ndax ku fi joge ku ne jëm yowmal jam'i muy al-akhirah say mbokk lay jël yobbu ci morgo ba ñu sang la ba nga set sang la yir yu set yu rafet yu bes tak yi ñu door jël tay wala bam li ci ëpp ñew ko nañ ko wara ñewé ciuray la xagnal nañ ko lañ wax imam na la taggu imam daal lay taggu ñu ñaanal la ci sutt ci bobu daal di fab ak kër gu bes def la ca koko fu mu jëm yowmal jam'i la jëm yow mi daan togn waji wala nga lebon khalisam motax buñu ko teurele ci jakk ji daldi wote ni ah kum amé lan boro waxal kuko amé lan waxal ndax mom kat ni dem yowmal jam'i te ñun ñi koy julle dañ ko fekk yowmal jam'i iniman dina ko fekk ma mom yek nayib yek ñep dina ñu fekk waji yowmal jam'i la rayba fi motax isa waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kaziba qafilatur rafi'a isa rujjatil ardhaja ma nga ci suñ kanam insha Allah surtu shura ay jurom ñaar ci la nek yalla neena su boba suñu dañu ñun ñep yowmal jam'i la rayba fihi fariqun abgurul abgurub dana am fil jannati ñom ñinga jëm al janna yalla ñu yalla bolé wa fariqun abgurub fi sa'ir ñinga jëm ñam sawraw sa'ir yalla ñu yalla mussel ñaar grup yoy rek fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir grup bu jëm al janna ak grup bu jëm sawraw sa'ir تبارك الله فريق منهم في جنات النعيم وهم المؤمنون وفريق منهم في دركات الجحيم وهم الكافرون حيث ينقسمون بعد الحساب الى اشقياء وسعداء فمنهم سقي وسعيد نون لك القران رحمه الله يالنا نبوك تي سعداء تي باغي بوك تي اشقياء فريق في الجنه وفريق في السعير بروغرام نغلا فريق في الجنه بروغرام وفريق في السعير لا سيرن با واخون tabarkalla ngursa ne ko dama bëgg dem aljanna mu ne ko ha mu ne ko waaw mu ne ko ndax mokal nga isa samaun fatarat mu ne ko waaw mu ne ko taril mu taré ko ba ci inal abrar la fi na'imin wa inal fujar la fi jahim mu ne ko so djegge li wax man nga dem ndax ñaar yi mu dang ci tan ben rek fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir walau syaa allah bunne xon yalla ولو شاء بنيخون الله يلا لجعلهم دنا لن دف نيوم نيت ني نيب امه واحده ني نيك وين خيت واي لولو نيخول يلا ولو شاء الله لجعل الناس كلهم مهتدين اهل دين واحد ومله واحده وهي الاسلام واي نيخول يلا بنيخون يلا نيب dañuy and ci ñub su ko neexoon ñepp and ci ñubali waye ñaar yoy ben neexu ci liko neex dal moy am groupe bu and ci ñub ak groupe bu and ci ndeng motax du programme yoonenti ñu boole ñepp ci ak ñub lay seen programme moy ñu xexé ba am ñu bari ñu ñu boole ci ak ñub walaw sha Allah laja'alahum ummatan wahida ndax amna non bu ko yalla defon fi nek ni ñepp nek ci ñepp waaw amna non bu ko yalla defon ñepp ñoy and nek ci ak ñepp ndax su fekkon ni suñu borom tabaaraku ta'ala dafa dogal ne cipp ko xamne faak nga tisbar fo tiew 1000 francs day dalay reer mba day gantu wala ku julli wul ge nangam nangam say ngaraw du neex ak yu demé nek yoyu kon da gis ne jakka ja da naka du jar nod bu fekkon ne ku def bopam neen di jigen ay ngeneer ñew di lek sa kawar gi kon da ngay gis ñepp da di commencer di sang seen yaram waye yalla neena loolu mom duko doxale nun walakin li doxale mo yashaw fi rahmati day duggal ku ko neex ci yermandem tan len par ben duggal ñun bëgg duggal fi rahmati ci yermandem yalla ñu ci duggal wa zalimuna tuñ kadi nak ma lahum amunu min waliyin ci kilifa bu len di dox seen digënde seen borom bu di len duma wala nasir am ñu ko leen di dimbalé togn kat yaa ngono motax ñom ñoy dugg fi sa'ir yalla ñu jalla mussel motax da haak mu ne ahlu dinin wahida wala dinin wahidin ahlu dalalatin aw ahli hudan bu ngi fiir mu amit la ja'alahum ummatan wahida mom tamit non la ca wax mom bahad bi borom xam xam bob surat shura ay juroom ñet yalla neen anit taqsu la jël ma nit ñi ndax dañoo jël min dunihi lenen lu dul yalla awliya def len ay kilifa fallahu yalla huwa alwali mom rek moy kilifa manam fallahu yalla huwa alwali mom rek moy kilifa deug motax kumu tabil nak niki na nek ni kilifa koka nek kilifa wallahu huwa alwali أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ما تخفي الله جفلك بات ولي في جمع ولا نين في دي بلوريال رك نت نيل في جبل فمك جفلك بن نين في دي سنجلية بطم لكي جبل لولو غنى بري جال قرآن أولياء ما تخدمه بري الولي مدفك ميكن فالله وحده هو الولي مم يلا مم دم مم الولي الحق الناصر للمؤمنين لا ولي سواه كل المم دم أنا تخوي يوي مي تخوي مم سبحانه وتعالى قلت موتا وهو يحيي الموتى مويكيدك الأجنبي هو الولي وهو يحيي الموتى moolem ñi tudd ci xabru yi suñu borom dina am jël gis mu taw ci seen kaw taw bo xamni bi ñeppay saxaat ñi am ñax yépp dekki waat taxawaat ci kaw suuf nekkal nit ñi ñu ko yombé boko laajé baykat yi bi nawet bi di tambali kenn ku nekk saw jiwu ay neew la woon gerte geek ñebbe jeeg ñepp waw kom waye fi nekk ni tabarkallah am na ci ño xamni yépp nit ñi lañu jiwoon dekki na melat na nam melon budé gerté ngogn ma nga taxaw budé ñebbe wala yoyu tabarakallah ngogn yak yépp ñinga taxaw ndax yalla yuhyil mawta nonu muy dekk la ñooñu nak tabarakallah nonu lay dekk la ñi dé su ko neexon fi nek ni ci fan yu neew rek mbolam ñi dencion ñu ñëwaat ci kër yi di bokk boxlanté ak ñun tabarakallah wa huwa ala kulli shay'in qadir mom yalla lepp la man wa huwa yalla ala kulli shay'in qadir lepp lo xamné lu ñuy def la mom yalla da ko man dafa am nak yum jomba def dafa am yo xam daf ko jomb limu jomb nak bokku tek num tele dama dama leg leg mu tele mel mbir du ko def ñu japp ne daf ko munit wala bok daf ko jomb fekk daf ko meur yalla nak lepp la man da am yum jomb am na yum jomb ba mu fekkon kumu neex nga yëkkat ci ñaar loxo da na yalla may ma nangam rek mu mayela ko fa nga nek yoyé kon programme bi day yaw dafa am ñu jamm waye nak lepp la man mom subhanahu wa ta'ala kon nak wa ma ikhtalaftum fihi lepp lu ngeen wuté wa ma lepp lo xamné ikhtalaftum fihi wuté ngeen ci yeen ni gem ak mbir ma lamun man di doon fa hukmuhu ila Allah atté ba day delu ci Yalla fu delu ci Yalla rek mu atté ngeen ko mom tabaaraku ta'ala huwa al-hakim فيه بكتابه أو بسنة نبيه عليه السلام وما اختلفتم لبل ينووت فيه كالوالا من شيء تدار لم توتي توتي فحكمه إلى الله يالا دفع بقى فيه لبل ينووت ميلو نو ميلو مك ميلو ري ميلو كو فحكمه أتبا من يقدر الله إلى الله كيالا متاخ lu xew lu ne nañ ko delloo yàlla tabaraka taala moom am na lum ca tëral bu yàgg lum ca àtte loo xam ne bu ca àtte nit ñi ñëpp seen xol dana sedd moo tax ngeen dégg ci alquran naan fala wa rabbika la yu'minuna xatta yuxakimuka fima shajara baynahum lu ngeen xewle bu ko yonent bi àttewul rek gëmagu leen ma moo tax fa xukmuhu ila allah bu borom kër gi xuloog soxnaam wala soxna si xuloog borom kër gi wala njaboot gi réeroo am ci wala yooyu yëpp fa xukmuhu ila allah bu fekkee leblanti xaalis am na réero di bëgg am fa xukmuhu ila allah bu benn waaye jëlee alali jàmbur fa xukmuhu ila allah bu benn waaye reyee nit fa xukmuhu ila allah yi yëpp wa ma ixtalaftum fihi min shay fa xukmuhu ila allah dalikum allah seen kooku di leen defal loolu allahu kooko yàlla rabbi mooy sama borom kooko yàlla rabbi mooy sama borom moo melawoo melo yu mat yi